यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 19 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 9:30 पीरामल उद्यान जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम देखता हूँ जगह जगह चीज हम ये बात हो रही है। कपड़े भी मर्यादा से नहीं हो, कपड़ा के बीच में जो कुछ बांध लगाई जाए उसमें कुछ ठीक तरह से चित्रकारी की जाए वो भी मर्यादा से नहीं, काम भी मर्यादा से नहीं, घड़ियां भी मर्यादा नहीं टेढ़ी टेढ़ी रखे, पगड़ी भी मर्यादा से नहीं, कपड़ा भी मर्यादा से नहीं, उससे कहता पहनना अच्छा लगता है, टोपी भी सीधी नहीं लगा थोड़ी टेढ़ी लगानी हो, ऐसे मात्र की सबकी मर्यादा छोड़ने की बड़ी उतावली लग रही है, मोड लगी हुई है। भाई सब मर्यादा में चलो, अपनी अपनी जगह सब काम की चीज है, छोटे और बड़े पुर्जे सब मिलकर के घड़ी होती है, उसमें छोटे की जगह बड़ा और बड़े की जगह पुर्जा लगा दे तो घड़ी चल नहीं सकती, वो छोटा कहलाता है पर छोटा अपनी जगह बहुत बड़ा है और बड़ा अपनी जगह बहुत बड़ा है। शेष ये कर्मणि अविदता संसिद्धि लभते नर, स्वतः सिद्धि हो जाती है। हमारी जो संस्कृति है स्वतः कल्याण करने वाली है, इसे ठीक मर्यादा से अश्वय कल्याण स्वतः कल्याण हो जाएगा। जैसे देवान भावियता ने न ते देवा भावयंत परस्पर भावयंत श्रेय परम अभाव से था परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। अपने मर्यादा पालन करने में कल्याण के लिए अलग भजन ध्यान जब कीर्तन आदि करने की जरूरत नहीं, स्वकर्म ना तुम भी फिर से सिद्धि मिली, अपना अपना कर्तव्य कर्म है उसके द्वारा इस संसार में भगवान उस भगवान का पूजन किया जाए। मेरे द्वारा सबका हित कैसे हो, मेरे द्वारा सबका कल्याण कैसे हो, मेरे मन की बात न हो तो इनके मन की बात कैसे हो, ऐसे भाई बहन अगर सोचने लगे कितनी बढ़िया बात हो जाए। बहनों बातों कहते हमारा कहना ही करे, पुरुष कहते हमारा ही कहना करे, बच्चे कहते हमारा ही कहना करे, हम इनका कहना क्यों करें, ये हमारा कहना करे, तो बड़ा विप्लव होगा इसे। तो रामायण है वही मर्यादा बताने वाली है, भगवान श्री राम वो मर्यादा के लिए काम करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है तो सब काम मर्यादा के हो। अपना अपना जो जो कर्तव्य है, ब्राह्मण क्षत्रियों का वैश्यों का शूद्रों का अपना अपना काम, अपना अपना ठीक काम करते रहो, सबका सब संसार बड़ा सुखी होगा, बहुत सुखी होगा। घर में भी आदमी अपना अपना काम ठीक ठीक करे तो गृहस्थ भी बड़ा सुंदर होगा, लोग और बोलो दोनों सुने तत्व ज्ञान अपने आप हो जाएगा। देवान भाव्यता ने ये 11वें श्लोक में देवता लोग जनता की वृद्धि करे, जनता देवताओं का पूजन करे, परस्पर में एक एक पूजा करते हुए परम श्रेय आपने परम कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करें, ये जो 18वें अध्याय एक तरह से 48 तक का प्रकरण है, अपने अपनी मर्यादा अनुसार तो ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा, क्षत्रिय अपने कर्मों द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, वैश्य अपने कर्मों द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा करे, शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करे, स्वकर्म करे। ऐसे बहनों माताएं अपनी मर्यादा के अनुसार सबको सुख पहुंचाए, भाई लोग वे भी अपने मर्यादा के अनुसार चलते हुए सबको सुख पहुंचाओ, ब्रह्मचारी अपने कर्मों के द्वारा सबको सुख पहुंचाओ, गृहस्थ अपने द्वारा सबको सुख पहुंचाओ, वानप्रस्थ भी ऐसे ही सन्यासी साधु के भी अपनी मर्यादा के अनुसार चले, सबका कल्याण होगा, स्वाभाविक कल्याण होगा, स्वतः ही कल्याण होगा। कल्याण चीज है वो स्वाभाविक है, उश्रृंखला है, पाप है, अन्याय है, ये तो उश्रृंखल होने से होता है और कल्याण तो स्वाभाविक है। जैसे नींद लेने के लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, चुपचाप सो जाओ आपसे आप नींद आ जाती है, ऐसे अपने मर्यादा में चलते चलते कल्याण आपसे हो जाता है, बाधा लगती ही नहीं, कारण क्या कोई बात ही नहीं है। सब मर्यादा ऐसी बनी हुई है लोगों की, ये भारतीय संस्कृति सोते सबका कल्याण हुआ स्वाभाविक और सबका बड़ा उपकार हुआ स्वाभाविक ही, कोई किसी को सतावे नहीं, कोई किसी को दुख दे नहीं, सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुंचाओ, भावना ये कहें कि वो सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को भी कष्ट न हो, एक एक भाई एक एक बहन ख्याल रखे तो कितनी मौज हो जाए। अभी आपने इतने समारोह किया, ये सत्संग हुआ, पाठ हुआ, अब इससे आप जितने सुनने वाले हैं वे भाई बहन अपने अपने घरों में ठीक तरह से अपनी मर्यादा में चले तो कितनी शांति हो जाएगी आपको, और इस शांति का असर पड़ेगा आपको इस शहर मात्र में, और शहर की शांति पड़ेगा आप प्रांत मात्र में, और प्रांत का पड़ेगा मात्र हिंदुस्तान पर। एक आदमी काम ठीक करता है उसका असर होता, एक अच्छा मर्यादा चलना है मर्यादा में उसके द्वारा बहुत कल्याण होता है। श्री शंकराचार्य एक हुए, श्री रामाचार्य महाराज एक हुए, उनके अंग ये चले तो कितनी शांति कितना आनंद, स्वाभाविक जीवन का कल्याण होता है। इस बात से भाई बहनों से ये मेरा कहना है कि अपने सत्संग सुना है, पाठ किया है, भगवान राम जी का चरित्र पढ़ा है, तो अपने घरों में इन चरित्रों को पढ़ते रहे, ऐसे पाठ किया जैसे अपने घरों में पाठ करते रहे और रामायण का विचार करते रहे, गीता को पढ़ते रहे। अभी गीता प्रेम का साहित्य भी बहुत आया है तो उसमें बहुत अच्छी बातें, बड़ी सरलता से लिखी बातें हैं, उनके अनुसार जीवन बनावे। केवल पुस्तकें बिक्री हो गई, बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया है, परंतु भाई अपने घरों में पढ़ो, खरीदते हो बड़ी अच्छी है, खरीदने से भी बढ़िया है आप पढ़ो, एक एक को पढ़ाओ, दूसरे को पढ़ने को दो। बहना और भाई लोग सब ये विचार कर ले कि अपने घर में पुस्तक रखनी, पढ़ने को देनी, और वो पढ़ ले दूसरे दे, वो ले ले तीसरे दे, इसे घर में सब जगह से प्रस्तार आप करो, इसका विस्तार करो तो बहुत लाभ होगा, बड़ा असर पड़ता है पुस्तकों का, सत्संग का बड़ा असर पड़ता है। हमने तो देखा है भाई, हमने तो इसको देखा है, अनुभव किया है, बहुत असर पड़ता है। स्वाभाविक ही सत्संग अच्छा हर एक जगह मिलता नहीं है, परंतु जितना जहाँ सत्संग मिलता हो, कीर्तन होता हो, जागरण होता हो, कथा होती हो, कहीं भी, तो उससे बड़ा नाम होता। कथा कीर्तन कल विषय भवसागर की नाव, ये संसार से उद्धार करने के लिए नौका है, तो ये चर्चा होती रहे, तो घर में इस तरह से आप लोग चर्चा करते रहो, भक्तों के चरित्र आप पढ़ते रहो, भगवान के चरित्र पढ़ते रहो, ये चरित्र कल्याण करने वाले हैं। जो संत जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए हैं उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, और भक्तों की कथाओं में बालकों का भी मन लग जाता है, छोटी अवस्था में कहानी बड़ी सुंदर लगती है, अरे भक्तों के चरित्रों की कहानी बहुत बढ़िया है। उपन्यास तरह तरह की आज जो पुस्तकें हैं नास्तिकता की, उनसे बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, और अगर क्या दशा होगी पता नहीं है, तो आप लोगों से कहना है कि आप ऐसी कृपा करो, अपने साहित्य कितना बढ़ करके है दुनिया मात्र में, भारतवर्ष के जो वास्तव में है, शिक्षा है, इनकी संस्कृति है, इनकी जो शिक्षा है, इनके ग्रंथ है, भारतीयों ने कितना गहरा उतर करके अध्ययन किया है, जीवात्मा क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, कैसे है, ऐसा विवेचन मैंने किसी साहित्य में ऐसा नहीं सुना, बड़ी गहरी गहरी बातें, इतनी गहरी बातें किसी समुदाय में इतनी विलक्षण हमने सुनी नहीं है भाई। प्रत्यक्ष में देखता हूँ कितनी विचित्र बात है, मैं तो गीता और रामायण दोनों ग्रंथों को देखता हूँ कैसी सुंदर मर्यादा है। तुलसीदास जी महाराज ने कितनी कृपा कर दी, भगवान श्री राम जी ने, कृष्ण भगवान ने कैसी कृपा कर दी। तो उसी अनुसार चलो, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर दूसरों का हित हो। पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, ये दान और पुण्य और तीर्थ और व्रत जितना करते हैं सबसे बढ़िया है सबका हित करना। हमने श्लोक सुना था, बहुत वर्षों से सुना मैंने पहले, कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में व्यास जी के 2 वचन है, परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार पुण्य करना हो, दूसरा हित साधना, सबका हित करना, सबको सुख पहुंचाना। अभी जो बात चल रही है बड़ा दुख होता है, कहें क्या बताओ, मानते है नहीं। बोध के समाने में मैंने बहुत किया, मैंने बहुत भागा दौड़ा किया है। बड़े अच्छे आदमी मन से जानते हैं कि वो आदमी अच्छा है, पर हमारे विपक्ष में आए तो उसकी निंदा कर ले, वो उसकी निंदा करे, वो ईश्वर निशा दिखावे, वो ईश्वर निंदा दिखावे, दोनों मिल करके और संसार में बड़ा भारी विपरीत पैदा कर दिया। शास्त्रीय मर्यादा चारों वर्णों की वो छोड़कर नई नई पार्टियां कितनी हो गई, और एक एक विरोधी, एक एक विरोधी आपस में कितनी कलह हो गई। अनुचित रीति से व्यवहार करना, तो संतान उत्पन्न करना, तो व्यापार करना, तो कोई सलाह करना, तो विपरीत विपरीत मर्यादा से विरुद्ध विरुद्ध काम करना, विरुद्ध करना ही सुंदरता हो गई। ये भी उनकी बहादुरी हो गई। मर्यादा में चलना अच्छा नहीं लगता, जो कि सुगम है, सरल है, कल्याणकारी है, सबका हित करने वाला है। पैसा खर्च करे तो बहुत अनुचित, काम करे तो अनुचित। अरे भाई जल भरो एक टूटी में जल, तो उसमें भी गिरता है पानी, परवाही नहीं है। हाथ धो रहे हैं, बूंदे पानी गिर रहा है, परवाही नहीं है। ये निरर्थक चीजों का नाश करना है, कितना बड़ा नुकसान है। इसका नुकसान ये होगा कि अन्न जल वस्त्र निर्वाह के लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे मर्यादा में चलो तो वस्तु में बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपके काम ला ही नहीं सकते। आप कृपा करें, थोड़ा सुने, हमने देखा है जहाँ संतों का समुदाय होता है, अच्छे साधु रहते हैं, बड़ी मर्यादा से चीजें वस्तुएं इतनी आती है वे काम में नहीं ले सकते। ना कहते कहते थक जाते, कभी कमी नहीं आती। हमने देखी ये बातें, केवल भी ठीक मर्यादा से अपना चार है, जो कुछ है मर्यादा से रहता रहे, वस्तु की कभी कमी नहीं आती। और मर्यादा बिना करने से कितना विफल होता है, कितना विफल होता है। मेरे पास भाई आए, बात याद में मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरे पास में दुख भरी एक बात आई, जैसे कहता हूँ शेर बाजार में, वो कहते मेरे इतना नुकसान हो गया, अब मेरे पास में कुछ है नहीं। बहुत से लोग घबरा गए और बड़े रुपये से हाथ धो बैठे, कितनी आफत हो गई। अब एक दो चार आदमियों के कारण से कितने आदमियों की तबाह हो गए, कितना दुख होता है। अरे एक भी सुख नहीं पा सकेगा, आप कितना ही हमारे कब्जे में कर लो बाजार को, आप भी सुख नहीं पाओगे, शांति नहीं होगी। और मुझे अशांति कितनी पैदा करेगी, स्वार्थ भाव, केवल अपना स्वार्थ भाव। अरे स्वार्थ भाव त्यागते कितनी शांति, कितना आनंद, कितना सुख होता है। जिन घर में आपस में प्रेम है, एक एक सेवा करता है, एक एक सुख पहुंचाता है, सब बड़े सुख से आनंद से रहते हैं। और एक एक अपना मतलब करने लगे, 5-7 भाई है और साथ मामूली पूंजी है, लोगों को मालूम होता है ना जो करोड़ों रुपया होगा इनके पास में, और वे करोड़ों रुपया वाले भी आपस में भाई और स्त्रियां अपना कब्जा करने लगे कि अपने कर लो, दूर हो तो अपने काम आएंगे, अलग हो तो हमारे काम आएगा, ऐसे कर दो तुम्हारा व्यापार से नकल हो जाए, ये करके देख लो आप, ऐसी बात है। तो उदारता करो, सब आपके काम आ गए, सूरज भगवान को चंदन चढ़ाओ तो अपने सिर को चंदन चढ़ेगा, और रात और धूल फेंको तो अपने कर्म में वही पड़ेगी। सबके लिए जो करते हो वो अपने पर आवेगा। अपने स्वार्थ करने से सबका नुकसान है, और स्वार्थ का त्याग करके हित करने से सबके फायदा। ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता। आपने ध्यान दिया कि नहीं, सब प्राणियों के हित में जिनकी प्रीति है वो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। हमारे साथ जिनका बर्ताव हो काम पड़े उनको हम सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। कितनी विलक्षण बात है। अपने को सुख होगा, दुनिया को सुख होगा, लोक में सुख होगा, वृंदों में सुख होगा, जीते सुख होगा, मरोगे भी सुख से, जीवोगे भी सुख से, व्यवहारिक भी सुख से, आराम से। जहाँ व्यतिक्रम हुआ उत्पूर्त हो अपूज्यात पूज्यं दे पूज्या नाम से व्यतिक्रम। जहाँ ऐसे पूज नहीं है, आदर नहीं है, ऐसे पुरुष है, बहन है, माताएं हैं जो ठीक मर्यादा पर चल रही, उनको दुख पड़ेगा। जहाँ और जो अपूज्य है उनका तो पूजन, उनका बड़ा आदर, उनका सत्कार। सगाई ब्याह में भी लोग क्या देखने लग गए हैं, पढ़े हुए कितने हैं, श्रृंगार कितना है, होटल में कितने जाते हैं, तो उनकी लड़की लेंगे, उनके जाएंगे, ऊंधे ऊंधे गाय विचार ही कर रहे हैं। अच्छे सभ्यता की मर्यादा की बात उनको सुहाती नहीं। बहनों माता में ये बात है, मर्यादा की बात नहीं सुहाती, उश्रृंखलता सुहाती है। उश्रृंखलता का नाम स्वतंत्रता दिया यार। हमारी प्राइवेट लाइफ है, हम प्राइवेट लाभ क्या है? आपकी प्राइवेट लाभ होना चाहिए सबको सुख पहुंचाने वाली, आपके द्वारा जिनके साथ आपका संबंध हो उनको आराम पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ। इन बातों से दोनों बिल्कुल विपरीत। टीकाराम काले थे, लड़कियां 2-3 साल से लेकर 20-25 वर्ष तक पढ़ती है, मैं वहां गया हूँ, वे कहते हैं नारा लगते हम सीता सावित्री नहीं बनेगी। सीता ने अन्याय किया जो राम जी का साथ दे दिया, राज्य छोड़कर दे दिया, गलती कर लिए, उसने गलती हम गलती नहीं करेंगे। उल्टी बात ही उनके ध्येय बन गए, उद्देश्य बन गया, लक्ष्य बन गया। यही पढ़ाई में होता है। मेरा निंदा करने में तात्पर्य नहीं है, निंदा करने में नियत भी नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपके सामने, बात कहता हूँ, आप मर्यादा में चलो, दूसरों को सुख कैसे हो, सर्वभूत हित ही रहता। प्राणी मात्र के हित में रहने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। सब जगह ईश्वर रूप है, सबका हित करो तो भगवान का पूजन होता है। स्वकर्मणा तो जैसे सिद्धि विन्दति मानव, मनुष्य मात्र अपना सिद्धि कर लेगा। स्वाभाविक ये कल्याण मुक्ति, जिसको जीवन मुक्ति कल्याण कहते हैं, ये स्वाभाविक है, ये कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, इसमें मेहनत नहीं है। उल्टे चलने में बहुत मेहनत पड़ती है। मार्ग मार्ग चलने में क्या जोर पड़ता है बताइए। एक लाइन बनी हुई है पटरी, उसके ऊपर गाड़ी बैठी धनाधन धनाधन बड़े जोर से जाती है, लाइन चूक जाए तो क्या दशा होती है। ऐसे आप अपने अपनी लाइन पर चलो, अपने अपनी मर्यादा पर चलो। राम जी के राज्य में जो भी वर्णन हो रहा है, विलक्षणता क्या है, सब आप निज निज विधि अनुसार, अपना अपना नीति के अनुसार सब करें। जगत जननी जानकी जी, वहाँ सेवक सेवक बहुत है, परंतु अपने हाथ से करती है सब, भोजन अपने हाथ से कराती है, देवरों को अपने हाथ से कराती है। सैकड़ों हजारों दासी दास है, उनके काम करने वालों में कमी नहीं है। आज ऐसी ऐसी बात हो रही है तो स्वयं वो काम करती है। हमने सुना एक बात याद आ गई, वे क्षमा करना, एक आदमी नौकर रखना था तो नौकर रहने के लिए गया, तो वो क्या कि कुर्सी अपने हाथ से खसका ली, कहते ये नौकर लेने लायक नहीं है, चलो नौकर को जाओ कुर्सी ऐसा रखो, तब तो वो सब देता है। अरे अपने हाथ से कुर्सी बैठ गया, ये नौकरी नहीं रखेंगे, ऐसी जितनी भी बात मेरे पास आएंगे। अब उस श्रृंखला करते कुर्सी लेने में भी पराधीनता में सुख पहुंच गया, अपने हाथ से कुर्सी बैठ जाए तो भी असभ्य है, तो सभ्य नहीं है। उल्टी उल्टी बातें की सभ्यता नाम हो गया। परिवार नियोजन करना, सबका नाश करना, ये अच्छी चीज है, नहीं करते मूर्ख, जब पाप नहीं करे वो मूर्ख, उनकी बड़ी निंदा। ये माइयां पीछे पड़ जाती है, कमरे करे तुम्हें करा, तुम्हें करा, तुम्हें करा, गर्भ गिरा। ये नहीं समझते कितना नुकसान है, कितना दुनिया का नुकसान है, कितना आपका नुकसान है। बहनों कृपा करो, ऐसे ऊंधा प्रचार क्यों करो? करो तो सुलटा करो, नहीं तो चुपचाप रहो, अपने करे जो करो, भी क्या करे, हमारे कोई काम हमारे मथे में आती नहीं बात, क्या करें, तो चुप रहो। उल्टा उल्टा चला करके हत्या की ही बात करो, नुकसान की बात करो, तो इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं होगा क्या? जरूर होगा। जो कि दूसरों का नुकसान करता है उसका नुकसान होता है, जो किसी की जलावे पूरी उसका जलता है पूरा, किसी की तोड़े धुरी उसका टूटता है धुरा, कोई चिंतित करता है बुरा, कर दू नहीं कर दू है, इस हाथ दे इस हाथ ले, सौदा नगद है ये, तो आपकी भावना सबके सुख माता ने आराम पहुंचाएगी हो। बच्चा हो उसका हित कैसे हो, उसका विकास कैसे हो, उसकी सद्बुद्धि कैसे हो, उसका कम खर्चे में अपना निर्वाह हो, अपने भक्ति के लिए, अपने सुख के लिए कम खर्चा, दूसरों के हित के लिए, दीन दुखियों के हित के लिए, बड़े बूढ़ों के हित के लिए, रोगी अपाहिज आरक्षित है उनके हित के लिए, गरीब बहनों है जिनके बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही उनके हित के लिए, उनके लिए करो, कितने आनंद की बात है। पैसा इकट्ठा कर रहे हो, एक वो जो पैसा सब जगह घूमता है उससे कितने उपकार होता है। पिछले दिनों में रेज की इकट्ठी कर ली तो घने इकट्ठी कर ली, लोगों को व्यापार करने में मुश्किल हो गया, अरे वो घूमते रहे कितना सबको सुविधा कैसी हो जाए। अरे कृष्णा कर बनाता हूँ, कैसे अपनी चीज है उसे सब कुछ पहुंचा, ये हमारी मर्यादा है। अनाज करने वाला अनाज दे करके तेल लिया था, अपने घी लिया था, नमक में से लिया था, बाड़ी से साग लिया था, अरे वो साग बनाने वाला साग देकर सब तेल लिया था, बर्तन बनाने वाले बर्तन भाड़ा दे करके साग सब्जी तेल लून सब अपने अपने मिल जाता, अपना अपना काम करके वो लिया था। सिक्के की जरूरत नहीं, सिक्का और संग्रह की वृत्ति हुई वो एक जगत कर लेते फिर दूसरे दो बातें कर पाया करते। सबके लिए सामान्य रीति से सब चीजें मौजूद है, उनकी बिक्री करोगे तो नुकसान होगा ना, पर वो नुकसान देखता ही नहीं। अब संख्या बढ़ाने धन के माध्यम में संख्या बढ़ाने में इज्जत होगी, अपने पास में लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, अरब हो गया, तो हम धनी हो गए। एक से करने में अपनी इज्जत मानने लग गई। खर्चा उल्टा निरर्थक खर्चा करने में अपनी इज्जत मांगे, ब्याह शादी आदि में भी बहुत विशेष खर्चा करने में अपनी इज्जत मांगने लग गए। अरे तुम्हारे और दूसरे भाइयों का क्या दशा होगी? बहुत धनी वर्ग है वो तो छोटा है, साधारण वर्ग मध्य राज्य के ज्यादा है, तो आप वहाँ करते हो तो कितना बुरा असर पड़ता है। बेचारे क्या करे, इतना खर्च कर नहीं सकते और इज्जत वो बिना खर्चे रहती ही नहीं। अरे साधारण आप खर्चा करो, शायद बड़े धनी आदमी होकर अगर ये सीधे और साधारण रीति से सादगी से काम चलावे तो व्यवहार से अपने समाज पर कितना मीठा अच्छा असर पड़ता है कि इतने धनी है उसकी साग रोटी ऐसी बंदी भाई, उनकी कपड़े ऐसे, उनकी मकान साधारण, मोटर भी लो तो बढ़िया से बढ़िया ऊंची से ऊंचे लो, अपने मजहब के हमारे पास बड़ा राजी हो जाए। अब दूसरों के जलन होती है भाई, दुख होता है नहीं। आपने खर्चा ज्यादा करके दुख क्यों करो? उपकार करो, हित करो, कम है उनके घर में धन कैसे पहुंचे। एक छड़ी एक छोड़ी इकट्ठा करने का जो भाव है इसकी अपेक्षा सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, किस काम के लिए सब हित करें। मेरी तो ऐसी हित करने की ऐसी बात चेष्टा नहीं है, मेरे को शिक्षा भी नहीं मिली है कि पैसा लेकर उपकार करना ये काम करना बढ़िया नहीं है। धर्मार्थम यस्य वित्तेह वरंतस्य निर्यता, मेरी तो शिक्षा मिली है ऐसी, धर्म के लिए भी पैसा लेना है उसे दूसरों हित करने के पैसा इकट्ठा करना, वरंतस्य निर्यता प्रक्षाल नादि पंकज से दूरा दस पर दम मरो, गली में नाली में काढ़ा पड़ा है अपने कपड़े ले लो उनमें लगा दिया, क्योंकि हमारे घर पर कल चल के धो लेंगे तो धो लेंगे, काढ़ा लगा हुआ क्यों, हित करने के लिए दिया पैसा इकट्ठा करके हित करेंगे। कृपानाथ आप है जो रहने दो, और आपने पास ज्यादा हो तो उसके द्वारा सबका हित करो। जो संग्रह करता है वो कहता है कि मैं हित करता हूँ, उसे हित करना नहीं आता, वो हित नहीं कर सकता। संग्रह की जिसकी वृत्ति है वो उपकार नहीं कर सकता, और उपकार करने वाला वृत्ति है उसी संग्रह ज्यादा नहीं होता, स्वाभाविक है। और जब मरोगे, जब कुछ छोड़कर ही मरोगे, साधु विरक्त त्याग ही है, उसकी फूटी तूंगी और फटी हुई लगोटी बाकी बचेगी, मरोगे पहले। और चिंता हो रही वो निर्वाह की नहीं, ऐसी हो रही है सबसे बड़ा धनी मैं कैसे बनू, वो कहते मैं धनी कैसे बनू, यू विचार नहीं करते। आप थोड़े से गिनती वाले आदमी धनी बन जाओगे, दूसरे दशा दशा की क्या दशा होगी। तो सबकी तरफ सर्वभूति हित रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, अपना अभिमान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करो तेरे लिए, कथा करते हो, अपने स्वार्थ के लिए व्यापार करते हो, अपने निजी व्यक्ति स्वार्थ के लिए। अरे व्यापार है, सस्ती चीज कहीं मिलना करिए, जहाँ मैं भी मिलती हूँ वहां सस्ती दे, दुनिया का हित कैसे हो, स्वकर्मणा तो व्यापार के द्वारा सबका हित करो, व्यवहार के द्वारा हित करो। घर में रहते हुए भी मैं काम करूँ, आप बैठो आराम करो, विधि में हित हो कि मेरा जहाँ तक शरीर ठीक है वहां तक तत्व कर्म करें। अब वो नहीं ठीक है उनको भी तंग करते, तुम काम करो, वो करो क्या, बीमार है तो उसे तिरस्कार करे। जो लड़की ब्याह कर आती है धन ज्यादा नहीं लावे तो महाराज राम राम राम राम राम, मैंने सुनी ऐसी लड़की को मार देते हैं, जान करके मार देते हैं, जान से लड़का दूसरा ब्याह करेगा तो दहेज आ जाएगा वहां से अलग, और रुपये के लिए मनुष्य का तिरस्कार हो रहा है। ये सब मैंने देखा है घर में, मृत्यु तो सुनी तो है भाई, देखी नहीं है, पर तिरस्कार तो मैंने देखा है। सासरे से धन कम लाया, बेचारी कन्या क्या करे, उसका क्या पाप है, उसको तिरस्कार के ताना मारेगी, तिरस्कार करेगी, तो आप दुखद में पाप क्यों करो। सुंदर साड़ी पहन करके सब बढ़िया बढ़िया पोशाक पहने, बेचारी किसी घर में नहीं हुआ आज याद उसका तिरस्कार करते हैं। बहनों कृपा करो, आदर करो, जिनके पास नहीं है वैसे आ जाओ, उसका आदर करो। देखो बड़े बड़ों का आदर करने से, मैं तो कहता हूँ जैसे मेरे को भिक्षा दो तो मेरे तो भीड़ कर दोगे आप, जिसको रोटी नहीं मिलती उसको दो। सस्ते माल खरीदने से नफा होता है, महंगी चीज खरीदे तो कितने की महंगी होगी, दफा कितना होगा। तो हमारे जैसे वो भिक्षा दे तो महंगी चीज है, भारी नहीं लगती, जिसमें नफा ज्यादा नहीं होगा। नफा ज्यादा होगा जो भूखे हैं, अभावग्रस्त हैं, कपड़ा नहीं मिलता है, रोटी नहीं मिलती है, स्थान नहीं मिलता है, उनकी सेवा करो तो उनकी शक्ति मिलती है, तो उसका महंगा होगी वो फायदा ज्यादा होगा। कितनी बढ़िया बात है। अरे भाई हम अच्छे महात्माओं का संग करें, ध्यान देना चाहिए, हम विचार करें अच्छे महात्माओं का संग करें तो हमारे भी ऊंचे, हम उनका संग करें, और आपका संग नहीं करें तो हमारा लाभ ज्यादा होगा। ज्यादा ज्यादा नहीं होता, ज्यादा नहीं होगा। सभी अपने से ऊंचे ऊंचे का ही संग करे तो हमारी क्या दशा होगी, आप देखो। वे हमारे द्वारा लाभ ज्यादा उठाते हैं, अच्छे ऊंचे महापुरुषों की अपेक्षा साधारण जनता की सेवा करके लाभ ज्यादा उठाते हैं। यार बड़े बड़े की सेवा करो, बड़े बड़े करो तो हमारे कौन पूछेगा। सस्ते माल से मुनाफा ज्यादा होता है, पर वो देगा सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, अभाव करते उनको हित कैसे हो, ऐसे करो तो कितनी बढ़िया बात हो। तो मर्यादा में आप चलो, अपनी मर्यादा में और सबकी सहायता करने में, सबको सुख पहुंचाने में, अपना अभिमान बढ़ाने में, धन की अन्य कुरीति से खराब रीति से विधान का नाश करके और बेकायदे से धन कमाओ और लगाओ, ज्यादा ज्यादा लगाओ तो कमाना पड़ेगा झूठ कपड़े बेईमानी से, तो ज्यादा लगा नुकसान, झूठ कपड़े नुकसान। अपनी मर्यादा में चलो तो क्यों झूठ कपड़े करना पड़े। देखो आप साहूकार हो, बहुत जानते हो, मैं कहूँ कि ज्यादा कमा लो और एक कम खर्चा करो, साधारण रीति से कम खर्चे कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कृपण का है वो तो बहुत नीची चीज है, कृपण साधारण रीति से काम करो तो कितना ठीक होगा। अब आपके लिए चावल ही और तरह बनेगा, साग और तरह बनेगा, साधारण और बनेगा, नौकरों के लिए और बनेगा, तो बिचला बना दो तो सब खाओ, कितनी बढ़िया हो, प्रेम बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, शांति मिलेगी। बड़ी बड़ी चीज खाओ बोले आप तत्व तो देखो तो आप चित्त में शांति नहीं होगी, विचरण जलन होगी पैदा। तो साधारण रीति से करो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, इशारे सबको सुख बन सके। ऐसे व्यवहार करो, रामचंद्र जी बना दिया विचार है, भाइयों का कैसा है, सीता माता जगत जननी कैसा कैसा कर रही है, अभी वर्णन कैसा सुंदर आया है, तो ये आज भगवान बताते हैं। इस तरह से अपना काम करो। नारायण नारायण नारायण कि कम से कम कम से कम कम से कम पापों से बचो। अन्याय है, पाप है, अत्याचार है, हिंसा है, हत्या है, चोरी है, डकैती है, दूसरों को दुख देना है, कष्ट देना है, किसी को मार देना है, इस हत्या से बचो कम से कम कम से कम। ये बहुत बड़ा तीर्थ है ये, जहाँ राम जी की सब लीला का वर्णन हुआ है और इतने लोगों ने किया है, तो ये बहुत बड़ा तीर्थ है, बड़े पवित्र स्थान है और समय बड़ा ही पवित्र है। इस पवित्र स्थल आपर के आप जितने भाई बहन आए हैं, सबसे प्रार्थना है कि महान महान घोर घोर पाप है उनसे बचो, छुटकारा पाओ। कलयुग बड़ा भारी भयंकर है, केवल इस पाप तो ही पाप का बहुत भला होगा, पर जान करके पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, व्यभिचार मत करो, दुराचार मत करो, पाप मत करो, हिंसा मत करो, हत्या मत करो, किसी का भी अनिष्ट मत करो। महान महान हत्या, ये जो परिवार नियोजन है बड़ी भारी हत्या है, परिवार नियोजन मात्र महान हत्या है, महान अविधावर, महान महान मेरे पास शब्द नहीं रहता है। जो देख दुर्लभ शरीर है मानव का, जिससे ये कल्याण कर सकता है, उस शरीर को ही आड़े न देना, मुक्त के आड़े देना बड़ी भारी आड़ लगती है। ऐसा अन्याय पाप मत करो, और गर्भ गिराना करना बड़ा भारी पाप है, चोरी करना बड़ा भारी पाप है। ये दिखता है कि भाई अभी इनकम टैक्स सेल टैक्स चोरी करके हम धनी बन जाएंगे, इसमें सज्जनों फायदा नहीं है, नुकसान बहुत बड़ा भरा है। फायदा दिखता है और फायदा होगा यही रह जाएगा, नुकसान आपका सदा के साथ ही जाएगा। ये भयंकर पाप है जो परिवार नियोजन है, इसी समान कोई पाप भयंकर पाप नहीं है। इस परिवार नियोजन का ही बच्चा है ये गर्भ कराना, लूप लगाना, ये ऑपरेशन कराना, ये नशेबंदी करना, सब इस भयंकर पाप, भयंकर भयंकर भयंकर, इसके समान पाप हमने कोई देखा नहीं है, शास्त्रों में देखा नहीं है, बड़ा भयंकर पाप गर्भ गिराने का। तो कम से कम कम से कम कम से पाप से बच जाओ, एक बात। दूसरी बात यह है जीवन में कि हरदम भगवान के नाम का जप करो, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम का बड़ा भारी प्रभाव है, परंतु कलील कली विशेष, कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। बड़ा सीधा सर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब भाई बहनों से प्रार्थना है, प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ, ये नाम जप करो, बड़ी कृपा होगी आज आप शुरू कर दें, और फिर उम्र भर में भगवान के नाम हरदम भगवान से प्राप्त ही नाथ भूलो नहीं, मिनट दो दो मिनट चार मिनट में कहते हो राम करते जो, और क्यों हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु हे मेरे प्रभु कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, जितना दान करो पुण्य करो उपकार करो, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, भगवान चरण प्रीति हो जाइए मांगो। तिनके मन मंदिर में श्री रंग अंदर दो भगवान वहां रहते हैं उनके घर में। इस बात दूसरी बात ये नाम जप हरदम करो, हर समय चलते फिरते उठते बैठते और मन से मांगते रहो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। तारी स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, कोई विपत्ति आपके पास रहेगी नहीं, आप अनेक उपाय करो सर्वथा विपत्ति हटेगी नहीं, और ये करो आप कृपा करके तो आपकी विपत्ति नहीं रहेगी। सर्व विपद विमोक्षणम, हर ये स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई दो चार विपत्ति नहीं, संपूर्ण विपत्ति, कोई आफत, कोई संताप, कोई जलन, कोई दुख, कोई दरिद्रता आपके पास रहेगी नहीं, कृपादात ये कृपा करो। देखो बड़े बड़े समारोह में दक्षिणा होती है, तो ये दक्षिणा दो सबको, दो सभी दक्षिणा, सबको दो, हमारे भी दो, सभी दो, सभी दो, क्या दक्षिणा के राम जप करें हरदम, ये एक पकड़ लो बात। तीसरी बात, हो सके जितना उपकार करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से बल से जितना कर सको सुगमतापूर्ण, कठिनता नहीं, सुगमतापूर्ण सरलतापूर्ण, थोड़ी रोटी भी दे सको, कुछ रास्ता भी बता सको, जल भी पिला सको, कुछ न कुछ उपकार करते ही रहो करते ही रहो, सुगमतापूर्वक हो, जितना कष्ट पाने की जरूरत नहीं है, दुख पाने की जरूरत नहीं है, सर्व से दे दो, दरिद्र हो जाओ ऐसा नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार सब तो सारू लत बाटी है, ना फोक है तो नरा निपुत ना करो ना दे दिए उन्हें तो देख करो। तो तीसरी बात ये, चौथी बात यह है कि रामायण का पाठ किया, कितना आनंद आया है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई इनको कुछ चीज नहीं मिलती है, कोई द्रव्य मिलता हो, कुछ वाह वाह मिलते हो, कुछ लड्डू मिलता हो, खाने को मिलता हो, कुछ नहीं मिलता है, तो इस शक्ति विलक्षण है, तो अपने अपने घरों में रामायण का रोजाना पाठ करो, नवा पाठ करो, नवा नहीं हो तो कम से कम मास पारायण करो, महीने में पूरा हो जाए ऐसा मास पारायण करो, और कम से कम कम से कम कम से कम नौ दुहा, जो पहला दुहा होता है उससे शुरू करो, पहला दुहा गिना नहीं जाता है, वो पूरा हो जहाँ दुहा वो एक हुआ, ऐसे कम से कम नौ दुहा, नौ दुहा से कम क्या करोगे, नित्य प्रति आज ये रामायण के इस अनुष्ठान में ये नियम कर लो कि कम से कम नौ दुहा करो, ज्यादा करो जिसे मन लग जाए ज्यादा करो, पर कम नौ से कम नहीं, जैसे ये बिनु हरि के मान हो यहाँ से शुरू किया कहो परम पुण्य दिया से आसा से, यहाँ से आगे दुहाया एक हो भाई, ये एक दुआ हो, मानो ये 25 में शुरू किया तो 26 में एक दुआ हुआ, ऐसे 26 27 ये नौ दुआ, कम से कम इतना नियम आप कर ले, बड़ी आपकी कृपा होगी, बड़ा ही अच्छा होगा, ये यहाँ का अनुष्ठान सत्संग आपका सफल हो जाएगा, ये नमस्कार ही बोलो। और एक बात है कि बड़ों के चरणों में प्रणाम करो, सुबह उठ करके भगवान को याद करो, ये श्लोक तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव, ये श्लोक पढ़ करके और सबको प्रणाम करो, पृथ्वी माता को प्रणाम करो, माता पिता गुरुजन है उनको प्रणाम करो, पति है जेठ है ससुर है उनको प्रणाम करो, एक बात याद रखो पति के चरण छूकर करो, और कोई चाहे जेठ हो ससुर हो कोई संत हो चाहे महात्मा हो चाहे ब्राह्मण हो किसी पर पुरुष को छुओ मत, दूर से नमस्कार करो, आपका तेज बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपको शांति मिलेगी, बहुत लाभ होगा, बड़ों के चरण प्रणाम करो, और छोटे छोटे बच्चों को कहो भाई ये तेरी माँ है नमस्कार करो, ये पिताजी है ये चाचा है ये ताऊ है ये चाहिए बड़ा बाप है काका है बाबा है इनको नमस्कार करो, बच्चों को ये कराओ, ये बहुत ही उत्तम बात है, आज छोरे कपूत हो रहे हैं कहना मानते नहीं, बड़े तंग आ रहे हैं माँ बाप, ये कृपा करके आज से छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक रोजाना बड़ों के चरणों में सुबह शाम नमस्कार करवा दो, भगवान को नमस्कार करो, पृथ्वी माता को नमस्कार करो, गौ माता को नमस्कार करो, सूर्य भगवान को नमस्कार करो, नमस्कार प्रिय भानो, इस नमस्कार की एक रीत है, आप चलाओ सब तीर्थों को उनको सबको नमस्कार करो, नमस्कार से राम साहब कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर आवा को मिटा, ये बात याद रखो। और एक बात है कि जहां तक बने फालतू बात मत करो, नाम का जब करो फालतू बातें मत करो, बातों में बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत बर्बाद होता है, इसमें ना तो कोई पारमार्थिक रीत होती है ना कोई घर का काम धंधा होता है, समय बड़ा भरी नष्ट होता है, याद रखो ये बात है जो मैं कहता हूँ, आपके पास समय के समान कोई भी मूल्यवान चीज नहीं है, जिस समय के बल पर आप हम जी रहे हैं, जीने का समय ऐसा धीरे, हम अपनी बहादुरी से अपने बल से अपनी योग्यता से अपनी चतुराई से अपनी विद्या से नहीं जी रहे हैं, जीने का समय उसके बल पर हम जी रहे हैं, वो समय समाप्त होते ही भैया यहाँ से जरूर रवाना होना पड़ेगा, इतना कीमती जीवन है ये, इस जीवन से धन मिल सकता है, मान मिल सकता है, बड़ी प्रसिद्धि हो सकती है। महाराज ये समय मानव का दिया जाए तो भगवान आपके सामने नाचने लग जाए। भगवान बंदरी बूट बंदरी की तरह भगवान आपकी आज्ञा पालन लग जाए। मनुष्य शरीर की इतनी भारी भारी कीमत है इस मनुष्य शरीर की, और वो मनुष्य बिल्कुल ताश खेल रहे, चौपड़ खेल रहे, वीडियो देखो, सिनेमा देखा, तमाशा देखा, खेल देखा, अरे कल क्या रहे हो, आपका महान नाश हो रहा है, मौत नजीक आ रही है, समय के आड़े तो मौत है, उस समय का ऐसे बर्बाद कर दो। पापों में, झूठ कपट में, बेईमानी में, ठगे में, धोखेबाजी में, विश्वासघात में, दूसरे का अनिष्ट करने में, वृथा बकवाद करने में, लोगों की निंदा करने में समय नष्ट होता है। इसके समान कोई नुकसान नहीं है आपका, असली पूंजी का नुकसान हो रहा है। तो सावधानी से आज ये विचार पक्के कर दो कि भाई अब समय बर्बाद नहीं करेंगे, सब समय सार्थक बनाएंगे। ऊंचे से ऊंचा समय भगवान में लग जाइए। दो नंबर का वो है न्याय युक्त पैसा कमाओ, काम धंधा करो घर का, फालतू समय बर्बाद मत करो, मत करो, मत करो, ये खूब सावधानी रखो। और डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरदम सावधान रहो, दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहो, हरदम सावधान रहो। यहाँ रहने का समय जा रहा है, जैसे आप यहाँ सत्संग आए और सत्संग हुआ वो होते होते आज समाप्त हो रही है, अवश्य आदमी हमारी समाप्त हो गई, ऐसे ये उम्र समाप्त हो रही है, फिर कुछ भी चलेगा नहीं। जिस दिन श्वास खत्म हो गई उस दिन यहाँ से उठना पड़ेगा, शरीर को भी लोग उठाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे। वो उठाने का दिन नजीक आ रहा है, जहाँ जलाना है वो जगह भी आपकी रिजर्व हो गई है, जिस लकड़ा में जलाना है वो लकड़ा भी सूखा तैयार है, वो अब नहीं होगी, वे ले जाने वाले मनुष्य भी अब पैदा नहीं होंगे, वे तैयार है, और काश तैयार है, और मूंज तैयार है, बांस तैयार है, बहुतों का कफन भी तैयार है, वो सामग्री पट इकट्ठी हो जाएगी, जहाँ प्राण निकले चटा तट इकट्ठी हो जाएगी, वो तैयार हो गई है। कैसे निकलो बैठे हो, किसके भरोसे निश्चित बैठे हो, तैयारी हो गई है, सब उठाने वाले सब तैयार है, जाने की जल्द जगह पड़ी आपकी रिजर्व, आपकी खुद खुद खुद की काट तैयार है, मूस तैयार है, कपड़ तैयार है, मांस तैयार है, सब तैयार है, सब सामग्री है। तो आप बैठे होंगे से खोल ख्याल नहीं करते, वो दिन आ रहा है नजीक, कोई हो नहीं, वो समय सवाल होने का आ रहा है। इस वास्ते हरदम जागृत रहे, सावधान रहो, सावधान रहो, हरदम भगवान को याद करो, सज्जनों साथ चलने की पूंजी लेने ले दो साथ में, नहीं तो पश्चात सो परत्र दुख पाव ही सिर धुनि धुनि बजता है, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, कलयुग था है काल को दोष लगाना है, कलयुग काल ही कर्म ही हमारे भाग्य से ही बने नहीं हुआ, ईश्वर ने हमें ऐसा ही कर दिया, मिथ्या दोष है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो जन कर विश्वास, कलयुग के समान कोई युग नहीं है, सतयुग त्रेता द्वापर कोई कलयुग के समान युग नहीं है, सबसे बढ़िया युग है। आप बड़े अच्छे अच्छे शुद्ध देश में मारवा में शुभ हवा में रहने वाले यहाँ आते हो, क्यों आते हो, कि पैसा पैदा हो जाए, इसलिए। तो ये मानव शरीर है, कलयुग का समय पैसा पैदा करने का है, मुक्ति पैदा करने का है, इसमें कले दो संधि राजन, इसको दो संधि कलयुग में जल्दी कल्याण होता है, आदमी का बहुत जल्दी उद्धार होता है, ऐसा कलयुग मिल गया है। ऋषि मुनि एक बार मिले सब और गए भी सबसे, क्या कोई यज्ञ करो, दान करो, कोई तप करो, कोई तीर्थ करो, ऐसे अलग अलग करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ क्या है, उत्तराखंड में पहुंचे व्यास जी महाराज, वहाँ व्यास विहार थे, तो उनसे पूछा कि महाराज क्या श्रेष्ठ बात बताओ हमारे को, अच्छा उपाय बताओ। तो महाराज को बैठो, मैं गंगा जी में स्नान कर लूं, तो स्नान में करें डुबकी लगाते हैं, कलयुग तुम धन हो, कलयुग तुम धन हो, कलयुग तुम धन हो, दूसरी भी लगाई कि स्त्रियां तुम धन हो, स्त्रियां तुम धन हो, स्त्रियां तुम धन हो, तीसरे शूद्रो तुम धन हो, शूद्रो तुम धन हो, तुम धन, कलयुग स्त्रियां और शूद्र, इन तीनों को धन्यवाद दिया। बाहर आए तो ये पूछने लगे, महाराज हम तो आपके लिए प्रश्न लेकर आए थे, हमारे तो प्रश्न और पैदा हो गया। कलयुग तो नीचा युग माना जाता है, आज कलयुग को आप धन दे देते थे। स्त्रियां है उसमें तो भाई सती जी ने कहा है, मैं अनधिकारी हूँ, मलिन हूँ, ऐसा नाम कहा है स्त्रियां। अरे आप उसमें धन्यवाद देते हो, और शूद्र चौथा वर्ण नीचा वर्ण उसे धन्यवाद देते हो। वो बोले कि इनका कल्याण बहुत जल्दी होता है, तो उसी नफा पहचानी है भले बुरे के काम। अपने नफा किससे होता है? नफा कलयुग में जल्दी होता है, नफा स्त्रियों का कल्याण जल्दी होता है, शूद्रों का कल्याण जल्दी होता है। यदि ब्राह्मण और पुरुष इनका जल्दी कल्याण नहीं होता है, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनके एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति व्रत प्रेमा, स्त्रियों का उद्धार बहुत जल्दी होता है, कलयुग में बहुत जल्दी उद्धार होता है, शूद्रों का बहुत जल्दी उद्धार होता है। शूद्र लहसुन प्याज खा ले तो दोष नहीं लगता है, कहीं कहीं तो मैं इतना अधिकारी अपने आप मरे हुए का मांस खाने भी दोष नहीं लगता है। और ब्राह्मण तो मरा किसी घर का पानी पी ले और दूसरी बनाई रसोई करे तो लग गया। इस वास्ते इनका कल्याण जल्दी होता है, इस वास्ते ये कहा। तो हमारा प्रश्न उत्तर भी आ गया, इसमें उत्तर आ गया क्या है? सबसे श्रेष्ठ ये है जिससे जल्दी कल्याण है वही श्रेष्ठ है। हम अच्छे जो का क्या करें, अच्छा गुण क्या करो? कहा भयो ऊंचे गुण आयो राम नाम जो मुखान गायो, कहा भैया ऊंचे को आयो महान राम नाम जो मुखान अर्जुन का विजय जिंदा काबल गंदा बोध गिनारा एक बिना दाता नहीं कोई सब हरता करता सबको ही समझ बुझ ऐसे बनवाई बेल कहा तो विषय करूँ कहा चाहे संसार में लग जाओ चाहे भगवान में लग जाओ। भाई एक ही बात है भगवान में लग जाओ निहाल हो जाओगे, पता नहीं करना हो तो विषय भोगों में लग जाओ। भोगों में लगने के समान कोई अपराध नहीं है, कोई महान नाश करना नहीं है। अरे भगवान में लगे सामने उन्नति की कोई बात नहीं है, इस बात से थोड़ा समय इस समय में ऐसे अपने लगाओ। और दूसरी बात ने बहुत बनाई है सुनाई है संतों से सुनती है ब्राह्मण में बहुत सी बातें आई है व्याख्या हुआ है, मैं कहाँ तक कहूँ? ये इतनी बातें तैयार करके धारण कर ले, ये है अंतिम लक्ष्य है, अंतिम बात है ये। नारायण नारायण नारायण कल सुबह फिर है मैं अंतिम सत्संग करते नारायण नारायण नारायण।